Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء Móc coś wolno mieć pozwolenie Móc coś wolno mieć pozwolenie هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Czy możesz już jeździć samochodem? Wolno ci już jeździć samochodem? Czy możesz już jeździć samochodem? Wolno ci już jeździć samochodem? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Czy możesz już pić alkohol? Wolno ci już pić alkohol? Czy możesz już pić alkohol? Wolno ci już pić alkohol? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Wolno ci już samemu, samej, jechać za granicę? Czy możesz już sam, sama jechać za granicę? Czy wolno ci już samemu, samej jechać za granicę? يسمح أن يجوز Można, wolno, mieć pozwolenie. Można, wolno, mieć pozwolenie. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Czy możemy tutaj palić? Wolno nam tu palić? Czy możemy tutaj palić? Wolno nam tu palić? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Czy można tu palić? Wolno tu palić? Czy można tu palić? Wolno tu palić? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Czy można płacić kartą kredytową? Wolno płacić kartą kredytową? Czy można płacić kartą kredytową? Wolno płacić kartą kredytową? هل يجوز السداد بالشيك؟ Czy można zapłacić czekiem? Wolno płacić czekiem? Czy można zapłacić czekiem? Wolno płacić czekiem? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Czy można płacić tylko gotówką? Wolno płacić tylko gotówką? Czy można płacić tylko gotówką? Wolno płacić tylko gotówką? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Czy mogę zadzwonić? Czy mogę zadzwonić? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Czy mogę o coś zapytać? Czy mogę o coś zapytać? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Czy mogę coś powiedzieć? Czy mogę coś powiedzieć? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. On nie może spać w parku. On nie może spać w parku. لا يسمح له أن ينام في السيارة. On nie może spać w samochodzie. On nie może spać w samochodzie. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. On nie może spać na dworcu. On nie może spać na dworcu. أتسمح أن نجلس؟ Czy możemy usiąść? Czy możemy usiąść? أتسمح بقائمة الطعام؟ Czy możemy dostać kartę dań? Czy możemy dostać kartę dań? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Czy możemy zapłacić osobno? Czy możemy zapłacić osobno?